Ақ жүрегім мені баурап алды. Сені ойлағанда жаным жай табады. Жүрегіме менің жылу бересің, жаным еріп сезімге бөлейсің. Құшағыңа тартып жанымды жайлап алды. Қанат бердің сен маған. Қанат бердің сен маған.